Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Her den anden dag, der sad jeg, som så mange andre dage, på Facebook, og bare sådan fulgte lidt med, og kom ind med en bemærkning, hister her, hvor der nu var et eller andet, jeg kunne sige. Og så falder jeg over nogle bekendte, som har en længere diskussion om en stil, en tøjstil, de kalder frump. Inspireret af noget, der har været i et medie, der hedder Alma. Og de sidder og udbreder sig om den her stil frump, som jo altså kommer af frumpy, som det betyder konet. Og jeg tænker, hvad er de gang i? Altså, og jeg går ind og kigger på det, og tænker, og jeg skriver sådan en eller anden sur kommentar om, at de tænker jo kun på det ydre. Altså, hvorfor sidder de og diskuterer tøj og mode, og om man skal have, du ved, lange skørter på, og man skal ligne Emma Goldman, og bage boller fra scratch, og sådan noget. Og så da jeg kommer ud af diskussionen på et tidspunkt, tænker jeg, ej, det er jo simpelthen, det er jo kendetegnet på gamle, sure mennesker, der ser et eller andet, de ikke kender til, og tænker de, det var dog latterligt. Så jeg tænker, nej, jamen altså, mode er jo, det er jo noget, folk forsker i, så det må vi tage op. Altså, hvad i alverden, hvad er det egentlig, der foregår inden for mode og design og den slags? Så nu er jeg i dag hidkaldt en ekspert i det her, en kvinde, som virkelig forsker i mode og design og designledelse på alle mulige lederkanter. Det er dig, Else Skjold. Velkommen. Tusind tak skal du have. Du er adjunkt på Designskolen i Kolding. Det er Og har lavet mange forskellige interessante studier, og vi skal ind på noget af det, du laver i øjeblikket. Mm. Og også selvfølgelig hele modeforskningen. Hvad er det egentlig for et område, og hvorfor er mode interessant? Mm. Men først fortæl mig lige, hvordan du kom ind i at være modeforsker. Det er jo ikke noget, man sådan tager en grad i. Nej, altså man kan sige, at modeforskning i Danmark er jo relativt ny. Der har været nogle få pionerer på området, men egentlig er det vel 10-15 år max, der har overhovedet foregået noget som helst. Så har der selvfølgelig været masser af rigtig dygtige dragtforskere rundt omkring, men det er ikke helt det samme, det vi kom ind på. Min vej ind i det var, at jeg gik på moderne kultur og kulturformidling på Københavns Universitet, og var så heldig at få et studiejob hos Mads Nørgaard, der skulle lave et modeleksikon om 150 års modehistorie. Og der var jeg så både med til at skrive nogle opslag, men også sørge for, at alle de rigtige opslag kom ind til Mads og kom med i bogen, og alle emnerne blev afdækket, og pludselig stod jeg jo med al den her viden og tænkte, det er et utroligt spændende felt, det her. Der er noget her, jeg skal undersøge. Mm. Og før jeg rigtig nåede at tænke over, hvad jeg egentlig skulle, så var jeg i gang med at skrive om i alle mulige magasiner og tidsskrifter, men altså i modetidsskrifter rigtig meget, også nogle branchetidsskrifter. Mm. Så jeg blev sådan katapulteret ind i den her verden, med stor appetit, vil jeg sige, gik jeg ind i den. Men jeg fandt også rigtig hurtigt ud af, at jeg kunne godt tænke mig at grave nogle spadestik dybere ned i, hvad det var. Og jeg havde fundet ud af, at der var noget, der hed modeforskning, der lige var begyndt at få fat her i Danmark, og det ville jeg altså rigtig, rigtig gerne. Og det vil så faktisk sige, at jeg arbejdede som freelance modeskribent i en årrække, mens jeg så søgte forskellige steder om at få lov til at forske, og det lykkedes mig så i 2006, hvor jeg fik min første ansættelse på Designskolen i Kolding. Og der har jeg jo så været i 12 år nu, men med en masse udsving. Jeg har blandt andet været delt i hele min PhD-tid mellem Kolding og CBS, mm-hmm. hvilket har stimuleret min interesse for virksomhedsudvikling og entreprenørskab, bæredygtig virksomhedsudvikling, alle de her. Ja, for du forsker også i designledelse, ikke? Ja, altså, det gør jeg nemlig. Mm. Der, hvor jeg starter, der må sige, i Kolding var jeg den første modeforsker overhovedet, der nogensinde havde været ansat. Der havde aldrig været forskning på området, så jeg startede faktisk med at rejse rundt i verden til de lande, hvor vi normalt sammenligner os med, og sige, når I skal integrere det her forskning i jeres designskoler eller business schools. Hvad er det så, I gør, og hvordan gør I det? Og det, jeg faktisk fandt ud af, det var, at der er en rig tradition, der er masser af viden, men de var faktisk ikke særlig dygtige til at integrere det hos de unge designere. Mm. Det blev sådan nogle opgaver, som designerne skulle skrive, som virkede som om, at det var noget af en byrde for dem. Og det tænkte vi i Kolding, sådan skal det ikke være hos os. Der skal det være et tænkeværktøj til at forstå sig selv i sin tid og forstå, hvad det er, man laver. Jamen altså, lad mig gribe fat i det, fordi man sidder jo netop som ældre surt menneske og tænker, jamen, altså forske i mode, altså men hvad kan det egentlig, altså hvad kan det sige noget om at forske i den slags strømninger og folks tøj og den slags? Ja, vi svarer på to måder. For det første, så er der jo rigtig mange, særligt meget begavede mennesker, som mener, at som du startede med at sige, at mode, det er der jo noget, der er lidt latterligt. Det, de lidt mavesure mennesker tit glemmer, det er at se ned under halsen på dem selv, hvor der faktisk befinder sig noget tekstil, der er formet på deres krop på en eller anden måde. Og det kan sagtens være, at de selv tænker, at det har de faktisk næsten ikke taget stilling til. Det er ligesom en eller anden slags sådan en vessel. Et hylster. Jeg kaster det bare på om morgenen. Et hylster, de fuldstændig tilfældigt har kastet på sig om morgenen, på den her krop, der så bærer dem deres hoved rundt fra møde til møde. Det hedder at beskrive mig, Else. Typisk ser man det jo hos sådan en som dig, eller de her meget, meget, jeg tror, de har de bedste intentioner. De er typisk de her intellektuelle mænd, der stiller sig op til hver en modeuge og fortæller om, hvor utroligt latterligt det er. Samtidig med, at jeg må holde fast i, at de har selv tøj på. Mm. Og det er jo meget interessant i sig selv, hvorfor det er, at det angiveligt er så latterligt, selvom at det er noget, man selv gør. Det synes jeg jo for det første. Det er utroligt spændende. Og det var jo den primære anledning til, at jeg i min PhD undersøgte netop voksne mænd, som mente selv, at det var nærmest tilfældigt, hvad de tog på. Og det kan jeg godt love lytterne for, og dig for, at det var det ikke. Fordi det kan godt være, at vi tager en masse bevidste fravalg, men der er altså en grund til, at når man siger, at jeg tager bare, hvad der er øverst i bunken i mit garderobeskab, så er der rigtig, rigtig mange årsager til, hvorfor lige præcis det, man så vælger hver dag, er havnet øverst i bunken. Mm. Og det er noget af det, jeg interesserer mig rigtig meget for. Men lad os lige tage den PhD, fordi det synes jeg, der lyder interessant i sig selv. Altså netop voksne mænd, for jeg tænker også, mange af de mænd, jeg er omgivet af, det er mere eller mindre tilfældigt, vil jeg sige, når jeg bare sådan ser på dem, men det er det måske ikke. Der tror jeg, du skulle prøve at tage en lille snak. Fordi det handler jo om, hvad man spørger om. Mm. Fordi det kan godt være, at man ikke er interesseret i mode, og mode forstået på den her meget, kan man sige, rigide måde, at mode, som i forbundet med trends og modeblade, og det hele den her modejargon, altså der er sådan helt selvstændigt sprog omkring mode, og det handler primært om noget, der er nyt, og det er sådan et, hvad kan man sige, et system, der er født ud af Vesten, og er forbundet med nogle helt bestemte institutioner og forståelser. Og det har de ikke særlig meget at sige om. Mm. Og det går fuldstændig tit, altså under radar. Det er slet ikke der, de orienterer sig. Men det betyder jo ikke, at de ikke går op i, hvad de har på, for det er faktisk noget helt andet. Så det her med trends og mode og hele, hvordan hele det modesystem, kalder vi det i forskningen, hvad det handler om, jamen, det er jo ikke noget, der egentlig berører os alle sammen. Men vi skal jo alle sammen have tøj på. Og det, der er så interessant ved tøj, det er jo, at vi forstår os selv og vores krop i verden gennem det, vi har på. Eller ja, umiddelbart så vil jeg også sige omvendt, altså at det, vi har på en eller anden måde afspejler, hvordan vi ser os selv i verden. Altså at man ligesom klæder sig efter, jamen jeg er en slags person, der netop er ret ligeglad med det ydre. Så derfor så klæder jeg mig sådan. Og det, der er så interessant ved tøj, det er jo, at det er jo, hvad der ligesom er på overfladen. Mm. Men tøj handler lige så meget om underfladen. Fordi at vi ønsker jo alle sammen, at den måde, vi tager os ud, når vi går ud i verden, den er i overensstemmelse med, hvordan vi selv synes, vi er. Og at vi kan ligesom se os selv i det og synes, nu føler jeg, at jeg ser ud på en måde, der er rigtig dejlig for mig, men vi vil også gerne anerkendes i en eller anden gruppering, hvor vi nu synes. Og det er jo det, der gør, at en altså 70-årig filosofiprofessor, selvom at det er meget, meget varmt i dag, kan han jo ikke bare tage et lag på og klippe hul i, fordi det lufter så dejligt. Altså fordi så ville folk tro, at han var skør. Mm. Så vi har jo nogle koder for, vi læser hinanden meget visuelt og hurtigt, og det er jo sådan set ikke noget nyt. Jeg hørte engang et studie om, at som babyer kan vi kende forskel på over 100 zebraer, ja. Som er jo en egentlig fuldstændig ubrugelig viden. Men det, jeg kan se, det er jo, at vi egentlig meget ubevidst hele tiden scanner. Hører jeg til her? Hvordan ser de ud, dem der er her? Hvad er normerne? Passer jeg ind? Og vi har jo også alle sammen prøvet det her med, at vi har taget noget helt forkert på til en eller anden lejlighed, og bare har lyst til at krybe i et musehul og tage hjem. Ja. Og vi har også sikkert alle sammen prøvet det her med, at vi er på en rigtig dejlig rejse. For eksempel til Grækenland, hvor jeg tit tager på sommerferie, og så er der noget rigtig dejligt tøj, måske med en masse broderi, og vi tænker, nå, men altså, jeg kunne godt måske være lidt græsk. Mm. Jeg har måske en lille græsk dame, der godt kan gå i det her, og måske køber vi det. Og det er også rigtig fint lige ind til det tidspunkt, hvor vi krydser altså landingsbanen der i Kastrup, så er det bare overhovedet ikke fint mere, fordi det passer ikke ind. Nej. Ej, men det kender vi alle sammen, det der. Men endda kan man tage til noget så, hvad skal man sige, ganske almindeligt, og næsten ligesom os som USA, og komme hjem med et eller andet fra Gap, eller Antaler, eller hvad ved jeg. Og så tænker man, det så da meget godt ud, da jeg var derovre. Nu er det bare ikke. Nej, det er ikke godt, det her. Nej. Men altså, man kalder jo også, som du siger, altså vores tøj, den kulturelle hud. Ja. Så der er jo også større, hvad skal man sige, bevægelser og sådan noget i samfundet, man kan aflæse ud af tøj og modestrømninger og den slags. Ja. Og det må også være et forskningsobjekt, hele det der med strømninger, og hvad siger det om os, og hvad siger det om tiden og alt det her. Ja, og der er også nogen, der har formuleret det her med, at tøj dramatiserer nogle konflikter, vi har i samfundet, eller nogle problemer, eller nogle forhold, vi har. Og det synes jeg er vanvittigt spændende, og jeg har jo også været så heldig i min forskning, at jeg har fået lov til at kaste mig over nogle af de sådan helt store dramatiseringer. Altså for eksempel har jeg jo forsket i pels, og nu er jeg i gang med et forskningsprojekt om arabiske kvinders påklædning, som måske er noget af det mest problematiserede overhovedet i vores tid. Og det er jo meget, meget spændende, når man forsker i det, jeg gør, fordi det er jo der, man så kan se, jamen, hvad er det, der er på færde? Mm. Og de her mennesker, der selv bærer den her type beklædning, jamen, hvad er det egentlig, de tænker? Mm. Fordi vi andre kan jo sidde med vores eget normsæt og så videre og udsige en hel masse forståelser, men det er jo ikke nødvendigvis det samme. Nej, der har vi den der med tørklædet er jo bare... Det er egentlig bare gram tekstil. Ja, det er det ikke. Ja, det er det ikke. Eller pels, det er jo bare noget skind fra et dyr. Ej, det er det heller ikke. De der to projekter kommer vi meget mere ind på. Men allerførst så må du gerne forklare, fordi du har jo udviklet en særlig metode inden for modeforskning, et særligt greb, som du som du bruger ofte. Og det er noget med garderober. Det er nemlig noget med garderober. Og man kan sige, at du lavede egentlig en meget fremragende sådan indflyvning til garderobeforskning, da du startede, fordi at du talte om det her fænomen frump, og det, der ligesom bliver sagt om det, det er, at det er noget for the rest of us, altså for alle os andre. Ja. Og jeg interesserer mig faktisk for alle andre end dem, der lige er i det her mode. Det er klart, at jeg ved nogle ting. Altså, jeg har forsket i mode, jeg kender modens historie, jeg kender en masse af de her systemer, ellers skal jeg ikke udtale mig om det. Men jeg interesserer mig egentlig primært for alle de andre. Ja, fordi, som når man egentlig siger, er de fleste. Ja, fordi når man siger mode, jamen, så kan det godt være, at vi tænker på modeblade og de her kollektioner, som alle jo siger, ja, det er jo fantastisk, men man kunne jo ikke gå i det der. Og det er jo netop ikke noget, de fleste går i. Nej, altså, det man forstår ved den, altså når man taler om den her, det her modesystem, og det, som man ser, når man ser catwalks og modeblade osv., så er det jo sådan en idealisering af, hvordan man skal se ud, og hvad for nogle idealer man skal have, hvad for nogle værdier man skal have, som man så omsætter i det, man har på. Og det er jo så ligesom, kan vi se, lige med en ret sådan drengeagtig ung kvinde, typisk mellem 18 til 25, måske lidt yngre, som har nogle helt bestemte kropslige proportioner, som sagt er lidt drenget. Og så er hun meget, meget interesseret i hele tiden, hvad der er nyt, og så har hun vanvittigt mange penge. Og det kan jo undre mig, at man har en hel sektor, som egentlig primært producerer tøj til hende. Og det er jo på grund af den måde, den her sektor har udviklet sig i takt med sådan industrialismen i øvrigt, så har man jo standardiseret produktionen af tøj, for at flere kan få noget tøj. Og det vil simpelthen helt konkret sige, at man konstruerer jo tøjet, så det passer til den her krop. Og når så, at helt almindelige mennesker, de ikke længere er 18, så de måske skal have en størrelse 40, eller 42, eller 44, så skalerer man jo de proportioner op. Men det er jo ikke sådan, vores krop ser ud, når vi bliver gamle. Og det vil sige, at der står hver dag millioner af mennesker inde i et prøverum og føler sig meget forkerte, og det er jo ikke, fordi de er forkerte, det er jo simpelthen, fordi tøjet er ikke lavet til dem. Og det kan jo undre mig. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og adjunkt og Ph.D. ved Designskolen Kolding, Else Skjold. Ja, det der med, som du siger, tøjet er ikke lavet til os. Det er sådan set lavet til, altså det er lavet til nogle modeller. Lavet til en fantasifigur. Ja. Og man kan jo spørge sig selv, jamen hvorfor? Vil der ikke være flere penge i at lave det til folk? Ja, det er jo så det, som jeg mener, der vil være. Og det er jo så der, min interesse for virksomhedsudvikling i virkeligheden kommer ind. Altså det, der hedder designledelse, som handler om, hvordan kan man bruge design som værktøj til at udvikle nye måder at tjene penge på, kan man sige. Helt sådan grundlæggende. Mm. Og der er jo noget med den her sektor, der er helt særlig, fordi man har den her hastighed indbygget. Så hvor man jo i andre sektorer for eksempel kan bruge mange år på at udvikle den perfekte bildør og bildørens lyd. Mm. Der er jo laboratorier, der sidder og undersøger bildørens lyd i årevis, før den kommer på markedet. Og Mercedes bildørens lyd er meget anderledes end BMW, og de har deres identitet. Det har man arbejdet meget længe på og investeret rigtig mange penge i. Så er det altså tit sådan, at horisonten i modesektoren, den er lige præcis ind til næste sæson. Og nu er der minimum 4 sæsoner for alle. Det vil sige, at tidshorisonten er cirka 3 måneder. Og så er der simpelthen meget lidt tid til at lave produktudvikling. Og det er jo noget af det, som man kan sige, hele den her, man kalder bæredygtighed, det handler jo ikke kun om noget med nogle materialer eller arbejdsforhold eller alt muligt andet. Det handler jo også om, at vi skal simpelthen forsøge at gøre det her på en helt fundamental anden måde. Mm. Men hvordan kan man så gør det til en forretning stadigvæk. Altså. Men umiddelbart, så kommer jeg til at tænke på, og nu går vi så tilbage til det her frumpy, nemlig igen kode. Ja, de andre. Altså, ja, men ellers andre. Altså, nu tænker jeg på sådan noget som det danske mærke Masai, for eksempel. Ikke? Det er da lige præcis lavet til lidt tykkere midalderne koner, der du ved ikke har den der form, som de havde, da de var 18. Jeg er så glad for, at du nævner Masai. Og det er fordi, det der nemlig er ved Marseille, det er, at de har en kæmpe målgruppe nærmest helt for sig selv. Mm. Og det tjener de altså rigtig, rigtig, rigtig mange penge på. Og det, jeg kan godt forstå, hvorfor det er, at der er mange, der ikke bevæger sig ind på det marked, sådan fordi jeg kender logikken i det her system. Men rent sådan forretningsmæssigt, så må det undre mig. Ja. Ja, fordi man siger det også, altså vi lever under det kapitalistiske å, altså det er sådan set indtjening, der er Gud. Så det er da meget, meget mærkeligt, at selve branchen lader sig styre af, hvad der er, om man så må sige, fint og så videre. Hvis man kan se meget, et marked, mærkeligt. Løber man så ikke efter det? Jo, ja. Og man kan sige, det er jo derfor, når du siger, at jeg forsker i mode, så er vi jo rigtig mange, der begynder at spekulere på, det her mode, som vi forstår det nu, enten så bliver vi nødt til at lave en meget bredere forståelse af det ord, der er meget mere altomfavnende. Så det ikke er sådan, at enten så laver man modetøj, eller også så tænker man, at det er noget for nogle meget gamle, meget tykke damer, som i hvert fald rigtig mange ikke vil være, ikke? Hvilket er sådan en mærkelig... Altså, hvad så med alle dem, der har små overkroppe og store underkroppe, eller lange arme, eller altså alle os, der bare er helt almindeligt vidunderligt forskellige? Ja, for den menneskelige krop, må siges, den er nemlig ret individuel. Der er jo store målinger, der er stor diversitet. At så mange mennesker kan ikke finde noget tøj, der sidder pænt. Mm. Og det er jo simpelthen bare et designgreb. Mm. Men det har altså også en effekt på, så bliver du nødt til at lave det, der med sådan et dejligt dansk ord hedder mass customization. Og det er der også mange, der er rigtig interesseret i. Altså kan man på en eller anden måde lave sådan en slags moderniseret skrædder. Ja. Koncept. Det er der rigtig mange, der tænker i nu, fordi der er rigtig mange, de kan godt se det her. Mm. At man har ligesom udtømt, man laver for meget en bestemt slags tøj og får lidt af noget andet. Og det gør jo, at rigtig mange mennesker føler sig ikke bare glemt, men de føler også, som jeg sagde før, altså de føler jo, at de får at vide, jamen jeg er forkert. Mm. Og det er jo mærkeligt omvendt. Ja. Altså også som du siger sådan helt... forretningsmæssigt, så burde det jo handle om at lave noget, som der er, som der tiltrækker alle mulige, der er jo alle mulige kundegrupper. Ja. Hvis man ser på det med det blik. Ja. Så det her med, altså, skal vi så udvide forståelsen af, hvad det her mode er? Eller skal vi sige, nej, mode det er det her helt definerer, og i virkeligheden noget, der det er noget gammelt vragkost, det hører til i det 20. århundrede, og der er lidt kreativitetskrise, det er ved at være sådan, det kører lidt på pumperne. Ja. Og de melder jo også fra de her catwalks, at fordi de skal lave så mange kollektioner, så er der sådan lidt metaltræthed i det system. Så skal man så sige, om det var bare det, det var en æra med det, nu skal vi finde et helt nyt system og et nyt ord. Mm-hmm. Eller skal man tage det gamle og sige, jamen det kan vi forstå på mange flere måder, end vi egentlig gjorde før. Ja. Og det er sådan en grund ting, som vi er... ikke enige om i forskningsverdenen, men det bliver diskuteret. Men er det noget, der så også bliver diskuteret og kommer ned i branchen som sådan? Eller er det jer, der sidder som en overbygning i nogle akademiske søjlehaller og diskuterer det her? Ja, det der er så interessant, det er, at når vi sidder i vores meget fine, altså nu er det sødt at sige, at vi har nogle meget fine søjlehaller. We wish. Jeres små kontor. I vores små nullede kontor, så sidder vi og tænker nogle tanker, for det er jo ligesom det ypperste, vi har sat til, det er at prøve at sætte os ned og tænke i virkeligheden de her langsigtede tanker. Altså udvinde nyt, gå ud og finde nyt land, ja. Og se, hvad befinder sig derude. Og der, det vi kan se, det er jo, at mange af de tanker, vi har, de er jo også ude i samfundet, og mange af de idéer, vi får, de kommer jo også op som nye former for virksomheder, bare med sådan en tidsforskydning. Og med det sagt, så kan man sige, at lige præcis mit forskningsområde, som jo også er grunden til, at du undrer dig over, kan man virkelig forske i det, i hvert fald her i Danmark, er det jo ret nyt. Ja. Så der er jo også sådan en kæmpe formidlingsopgave fra os forskers side i at gøre os relevante for modebranchen. Fordi at vi ved jo ikke, hvordan det er at drive forretning. Nej. Det gør de. Ja. Vi ved noget om at udvikle ny viden, der kan hjælpe dem med at navigere til, hvor vi skal gå hen af. Men nu siger du, at det her er jo et gammelt system, altså med de her kollektioner og sådan høj mode og så... laver man noget til resten af befolkningen, som ikke passer til de fleste, ja. Osv. Ja. Altså, ser du for dig, at der faktisk kommer et skift i, hvordan man producerer tøj, og hvordan man producerer det, vi kalder mode? Jamen, det er i gang. Ja. Det skifte er i gang. Og et andet skifte, der også er i gang, det er, at det, vi kalder mode, det er jo helt konkret, at det er født i Paris. Mm. Der er fransk stempel på det, Og det var jo helt konkret en minister i 1700-tallet, der sagde, at vi skal have promoveret den franske silkeindustri, så vi tager det her mode og gør det til noget fransk. Mm. Og det er det i og for sig stadigvæk. Så er Paris jo epicentret moderskibet for hele det her. Det, der så bare er, det er, at nu kommer jo alle de her nye brik-økonomier med kæmpe store middelklasser, der er ved at opstå i den arabiske verden, i Kina, i Sydamerika, i Afrika, og de vil da ikke have vores tøj. De vil gerne lege med det, men de vil da ikke have det samme som os. Og i øvrigt, så kan de, altså så den der krop, altså en afrikaner kan jo slet ikke komme ned i det. Mm. Og kan de det, fordi de så altså så er det bare forkert for deres normer. Ja. Og noget af det, der for eksempel er ved at ske, det er jo, at det her, der så hedder modest fashion, som betyder i en dårlig dansk oversættelse, sådan ærbar påklædning, som jo handler om nogle kulturer, det er jo både jøder og muslimer, som har forskellige koder for, der er ærbart. De vil da også være smarte og fashionable. Så de er da ved at udvikle. Der er jo mindst 10 modeuger kun for det her modest fashion. Det er et af de mest interessante nye markeder overhovedet. Altså, så man kan sige her overordnet, at der står vi faktisk i et paradigmeskifte, ja. Som kommer af, at, jamen, at Vesten er på retur, altså som det vigtige i verden. Altså vi er ikke længere knudepunktet nu. Altså vi snakker om Kina, og ja, der er også, som du siger, de andre BRIC-lande, og der er hele den muslimske verden osv. Og den problematik kunne vi jo tale om inden for alle sektorer, og det er jo det, jeg mener med, at tøj dramatiserer. Mm. Fordi det gør det simpelthen. Altså, og det gør det helt konkret ved, at hvis du går ned på Strøget eller i andre byer i Danmark i dag, så ser du pludselig en masse piger, der går rundt i sådan nogle turbaner med lidt glimmerstof. Ja. Dolce & Gabbana laver hijabs. Vi har fået vores første hijab-model. Ja, det var der også stor opstandelse. Det var der også stor opstandelse om. Og Nike har lavet en hijab-træningstrøje. Ja. Og det er jo pengene, der taler. Ja. Så kan det godt være, at vi har for eksempel nogle politikere, som der rigtig godt kan lide, at vi siger, at vi har sådan en uniformgruppe, som vi kan sige har nogle bestemte værdier, der er noget andet end os. Men penge taler også. Mm. Ja, så alle de store modehuse, dem vi kender navnene på, os som jo er vestlige, de er ved at gå ind i det her også, lige så stille. Ja. Selvfølgelig er det, fordi det er et super interessant marked, ligesom de er gået ind i Kina, ligesom, altså. Ja. Og så må vi jo nok altså vende os til, at det kan jo godt være, at vi så er ved at blive sådan lidt et frilandsmuseum til dengang, det var os, der havde nøglerne til det hele. Det er jo meget sjovt, altså når jeg tænker på det danske sådan modebillede, eller altså bare når man går rundt, ikke, så undrer jeg mig ofte over, at jamen, det er ligesom, at vi går alle sammen i sort, grå, beige, hvid, måske lidt brunt. Ja. Og det er, jamen det er jo helt usandsynligt kedeligt. Altså man har hele den der farvepalet for sig, man kan producere hvad som helst. Hvorfor er det, at hver eneste forbandede kollektion fra hvem som helst er de der farver? Og der får man, når man som jeg så forsker i for eksempel indvandrerkvinders garderober, som jeg har haft den store fornøjelse af at gøre hele den her mørke, mørke, lange vinter, har jeg. Der har jeg tilbragt mange timer i garderober hos skønne, skønne damer, blandt andet i Skovparken i Kolding. Og der var det så dejligt, fordi det var jo en farveeksplosion, og der var glimmer og glitter overalt. Ja. Og de synes godt nok, at vi danske kvinder nogle gange går klædt meget, meget kedeligt. Og det kan jeg godt forstå, at de siger, når jeg ser, hvad de har på. Ja. Og noget af det, der har været allermest interessant, det er jo, at de fortalte nogle af de her kvinder, at de faktisk dresser sig ned for at tilpasse sig. Nu talte jeg før om det her med at tilpasse sig, hvor man er. Mm. Altså, de blev trætte af, at hver gang de havde det på, de syntes var pænt, så siger danskerne til dem, nå, skal du til fest? Nej, jeg skal ikke igen. Skal jeg ikke til fest? Jeg skal faktisk bare ned og købe ind. Mm. Så de dresser sig ned, Så mange af de her sortklædte kvinder, vi ser, de har faktisk et eller andet fuldstændig vanvittigt farve... Orke. Orke inden under deres sorte tøj, for at tækkes os. Ja. Og bare sådan en lille ting, synes jeg jo. Altså, jeg er altså bestemt ikke forsker i integration, og jeg har heller ikke nogen... Altså sådan nogen... Altså interesse i at sige, hvad der er rigtigt og forkert og dække sig til og sådan noget. Jeg synes bare, som forsker i tøj, så er det godt nok interessant. Mm. Altså nu tænker jeg også lige på, nu sidder vi to her i studiet, og vi har en producer ude bagved. Hun er klædt i sort, du er klædt i sort, jeg er klædt i sort og har så en hvid top på. Så det er paletten her i dag. Og man undrer sig jo nogle gange over, ja. Hvorfor? Altså, fordi jeg kan godt lide farver. Altså, jeg har en modvilje mod, hver gang jeg skal til et eller andet, hvor det er kjoler og sådan noget, så kommer jeg aldrig i sort. Nej, dansken er glad for sort. Og det bliver også bemærket. Jeg har også blandt andet, så har jeg, nu talte du før om USA, en gang om året har jeg glæden af at fortælle om de her garderobeundersøgelser til nogle unge amerikanske udvekslingsstuderende, som fortæller om alt det tøj, de har taget med fra USA, som de meget hurtigt finder ud af, at det kan de ikke have på. Nej. Og så finder de sig en masse sort. Og hvis man har lyst, kan man gå ind og se på nogle af de hjemmesider, hvor de beskriver, hvordan how to dress as a Dane. Mm. Og det er jo noget med, at det skal være lidt lækkert mærkevare, det skal være sort, og så de her mærkelige, meget store halsteklæder, som om, at du har struma hele tiden. Og så det her meget vigtige med, at når du laver en knold med dit hår, så skal den ikke sidde sådan, den skal sidde altså lige ovenpå hovedet. Så det er bare, altså, det er bare så sjovt at blive set gennem andres øjne. Men hvad vil du som forsker sige? Hvad er grunden til det her? Altså for det første kan man sige, hvis man kigger sådan på vores design-tradition i Danmark og Skandinavien, så kan vi jo godt lide noget, der er funktionelt og virker og fungerer og er praktisk. Og så har vi også på et tidspunkt haft, synes vi selv, en dyd i, at det var lavet altså af gode materiale. Nu taler om den her store modernistiske bølge, ja. Blandt andet, ikke? Så man kan sige, man kan jo ikke sige, at det er sådan noget sådan fuldstændig dansk DNA, men vi har dog en tendens til, at det holder vi af. Og jeg har ikke nogen sådan nogle kæmpe symbolforklaring på, hvorfor det så er blevet sort og ikke blåt. Altså, ja, for man kunne jo sådan set lige så godt lave det her fantastisk funktionelle tøj i skrigende rødt og grønt. Altså. Ja, altså der er jo nogen, der så mener, at det også... Altså der er noget med det her, Henrik Nordbrandt har jo det her fantastiske digt, hvor han skriver, at der er tre gode ting ved Danmark. Det er juni, juli og august, og ellers så har vi november, november, november, november, november. Men det kunne man jo netop gøre oprør mod. Det kunne man netop gøre oprør mod. Og nu, altså hvis du sætter dig i en bus ud til Nørrebro, så er der nogen, for eksempel gange, at de her indvandrerkvinder, de har ikke fundet ud af den her med, at de måske skal dække sig til. Og så står alle os danskere, vi er jo så introverte i den her vintertid, så vi er jo krøbet helt ind i midten af os selv, og dækket med gråt og sort, og så står der et eller andet. Altså farvefantasi i gult og pink og glimmer over det hele. Noget andet sjovt, det her med lys. Altså når vi snakker om lys, så får vi at vide, at de her kvinder... Hvor er det irriterende, at man har det gule lys i Danmark, og de der lamper. Det er det, vi kalder hyggelys, det er det, der er tilbage fra pH. Og... De siger, hvorfor har I ikke noget ordentligt lys, og så har de det dejlige, dejlige neonrør oppe i loftet. Fordi det er nemlig rigtig godt lys for dem. Ja. Så der er sådan nogle farvninger, der måske også er sådan geografisk sådan... De er præget ind på præget en eller anden måde. Men jeg har ikke nogen, altså der er nogen, der godt kan lide at lave de her en-til-en symbolforklaringer. Det synes jeg måske er lidt plat. Der er også et eller andet med, at mode er jo også som sådan en, det er sådan epidemisk, at vi kigger på hinanden. Ja. Og hvordan det lige bliver sort, det ved jeg ikke. Altså England er det marineblåt. Ja. Altså englænder siger til os, hvorfor går I sort hele tiden? Og så siger man, hvorfor går I marineblåt hele tiden? Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og adjunkt og Ph.D. ved Designskolen Kolding, Else Skjold. Men meget godt det her, du siger, epidemisk. Altså, hvordan spreder mode sig? Ja. Det er jo i sig selv interessant, ikke? At det er super interessant. Vi siger ofte, og det hører man hele tiden folk klage over, at vi ligger jo under for nogle modeidealer, vi ligger under for nogle kropsidealer og dit og dat, og man må sige, jamen det er jo en fri verden, du kan jo sådan set bare, at du kan gøre noget andet. Så hvordan spreder de her idéer sig? Er det som virus, der sådan noget? Ja, det kan man godt sige. Visuel virus, kan man godt sige. Og det, der så er sket nogle gange, blandt andet i det 20. århundrede, det er, at der er nogen, der har lavet hackervirus, kan man sige. Altså for eksempel afroamerikanerne, der jo først i 40'erne starter med de her suits, hvor de har en helt anden silhuet. Og det samme silhuet, som senere bliver til hiphop, som jo er en af de største, kan man sige, sådan... stilmæssigt i forhold til det, vi har haft. Og det samme er jo ved at ske så med den her arabiske måde at tale om, at der er et brud i gang. De er simpelthen ved at lave hackervirus, og det bliver indoptaget i sådan nogle hybrider. Ja. Ligesom vi jo ikke går rundt i afrikansk tøj, men stort set alle unge har en hættetrøje. Ja. Og nogle sneakers i dag, ikke? Jo. Så det er jo det her med, at vi blander os, og vi kigger, og vi registrerer visuelt, egentlig ikke særlig bevidst, kan vi se, når vi går ind og forsker i det, men ubevidst registrerer vi hele tiden, hvordan ser folk ud, hvordan er de klædt omkring mig. Og så er det klart, at hvis du er en marginaliseret gruppe, særlig en, der er under pres, så avler det modpres. Ja. Så laver du dig selv en uniform eller et eller andet signal. Ja, og der kan man sige, at nogle af de største dramatiseringer, det har jo været den sorte kultur, særligt i 20. århundrede. Så har vi, hvad kan man sige, hele LGBTQ+ bevægelsen, hvor at min datter sidder jo og ser unge mænd, der laver make-up-videoer, og har i øvrigt ingen kommentar til, at det så er en mand, kun om vedkommende er god eller dårlig til at lægge makeup. Ja. Og så en af de største diskussioner, vi har haft, som har varet nu forløb i hvert fald 20 år, det er, på den ene side, så diskuterer vi, at kvinder tager for meget tøj af kroppen, og på den anden side diskuterer vi, at de tager for meget tøj på kroppen. Mm. Og det kan man jo bare sige sådan kulturelt set, at det er jo forbløffende, at vi stadigvæk skal bruge så meget tid på at diskutere også kvinders krop. Ja. Så noget af det, jeg har forsøgt at hacke, det er, at jeg mener jo stadigvæk, at mænd også har en krop. Ja. Så det kunne jo også være interessant at tale om den. Mm. Og jeg synes også, ja, synes jeg at også. Jeg får... Ja, det er jo i hele taget dejligt, men... Jamen, vi taler da for lidt om mænds krop, det synes jeg også. Men jeg synes, altså, det er jo sådan kulturelt, at det er kvinden, der er den her krop. Det er vi jo blevet meget enige om, og manden er hjernen. Det er der jo blevet bestemt af en eller anden... man var meget civiliseret engang for nogle hundrede år siden, og det vil jeg også gerne antaste. Og det har jeg jo så forsøgt på sådan en lidt subtil, snigeragtig måde med min PhD blandt andet, med at sige, I har en krop, og I har tøj på den krop. Og jeg får jo nogle meget, meget både rørende og fine reaktioner på det. Altså mandlige journalister, som bliver forfjamsket, fordi at det faktisk er op for dem, at der kan være noget at tale om ned under den der hals. Jeg har været til jobinterview på Københavns Universitet, hvor en professor næsten bryder grædende sammen, fordi han kan ikke finde de fløjlsbukser, han gerne vil have, fordi de er ikke på mode mere. Hvor kan han få dem? Det blev til mindst en tredjedel af det her meget, meget, meget seriøse interview, om en forskning nu var god nok til at undervise på Københavns Universitet. Og på den måde kan man sige, at der er jo masser at tale om. Mm. Det er jo kun kulturelt, at vi har bestemt, at det er ikke noget at tale om. Ja, altså ja, men det er da også, ja, det er sgu da interessant, at det er netop, det er kvinden, der sådan er blevet lokus for mode. Ja. Altså, og vi siger altid, jamen det er jo en masse mænd, eventuelt bøsser, som sidder og laver det der mode, men de laver det så til kvinder. Ja. Og det går helt tilbage til sådan, hvad kan man sige, der var sådan en opsplitning af lavene helt tilbage i 1600-tallet, hvor at dem, der lavede kvindetøj, det var sådan noget, der var nogle mænd, der konstruerede skelettet under det, og så ellers så var det sådan noget dekoration, lige med fjollet. Ja. Mens at mandetøj, det var jo noget meget seriøst. Det var jo nærmest sådan noget mini-arkitektur, der var målbart og noget med skrædderteknikker og altså noget meget rationelt angiveligt. Ja. Og det er jo simpelthen bare noget vrøvl. Mm. Altså, ja, det er det. Ja, det er så meget dekoration. Og men det, bare... er, det er skrevet, altså helt op i starten af 1900-tallet, er der sociologer, der skriver om, at kvindemode, det er hæsligt, fordi at det handler om det her nyt hele tiden, som, hvor man ikke tager stilling til, om det er smukt eller ej, fordi det er bare nyt. Mm. Og det, mens at en mand, der klæder sig godt, han klæder sig, altså han går i stil og ikke mode, fordi det er i takt med hans egen balance, mm-hmm. står der noget i retning af. Han løber ikke efter noget andet, fordi at han er jo funderet i sig selv. Mm. Og det er jo bare en det man kalder en konstruktion. Ja, altså mænd fik jo så også, om man så må sige, at vide netop, at jamen, det er det her tøj, du går i. Værsgo. Altså, ja. Det er sådan her, det ser ud. Og det var ikke, fordi han gik lige, og tænkte individuelt over det. Det gør ikke lige meget, hvad de har på, og hvad de gør med den krop, og hvordan de former den krop med tøj. Det gør bestemt ikke lige meget. Men så er vi ligesom tilbage til det her, hvor kommer det fra? Fordi jeg synes, der er en diskussion, eller en diskurs, som går på, at jamen, det kommer fra de her modeblade. Det er ligesom derfra, at det spreder sig. Der er nogen, der sidder i en top et eller andet sted. Det er sådan lidt konspirationsagtigt. Ja. Og så ligger vi under for det. Og, men ved man noget om, hvorvidt vi i virkeligheden kigger ud i gadebilledet, frem for at kigge i blade, og så bladene nærmere afspejler, hvad ser man i gadebilledet? Ja. Og der kan man sige, at til de mennesker, der har den opfattelse, så vil sige, tal med spejlet. Altså, fordi det som modebranchen... For det første, hvis der er ikke nogen, der sidder entydigt og kan bestemme, hvad der bliver på mode, det er en masse aktører. Det er trendbyråer, det er designere, det er moderedaktører, det er celebrities osv., som i sådan, hvad kan man sige, organiseret system, finder ud af, hvad er ligesom trenden, nøjagtigt ligesom man gør i kunstverdenen i øvrigt, finder ud af, hvad for nogle kunstnere er ligesom de spændende. Mm. Det fungerer på nøjagtig samme måde. Det, som man kan sige, det er, at modesektoren har ikke haft, ligesom kunstverden, en kritisk tradition. Nej. Modesektoren har været vanvittig god til at læse sit samfund og konkretisere det i noget tøj. Og det vil sige, at når vi har et modeideal, som er en lille spiseværingsprinsesse, som er helt stressed out over, hun skal hele tiden have noget nyt, så er det vores samfund. Så vil jeg så godt sige, eller spørge, de her forbandede store, brede røve, som man nu skal have. Ja. Yeah. Altså, nu sidder jeg med min bony white ass, yeah. og har egentlig fundet mig godt tilpas indtil nu. Yeah. Hvor man sådan lige pludselig skal have den så her mega brede ting. Ikke? Yeah. Er det så også fordi, at vi er ved at lukke verden op ud mod de der egne, hvor man faktisk har sådan nogle store brede røv? Ja da. Altså i Afrika, der er en god trusse. Den har altså den har sådan noget polstrede baller. Ja. Mm. Ja. Fordi at man kunne, det kan godt være, at man har en stor dejlig bagdel, men det kan godt være lidt større. Ja. Altså faktisk er der jo, man snakker jo om man kan kalde det et syndrom, en tilstand, der hedder steatopygi. Og det er faktisk den der indsamling af fedt på røven, på ballerne og rundt omkring. Altså det er noget, man ofte ser i Afrika. Man havde jo på et tidspunkt, var det på British Museum eller et eller andet, altså en udstoppet hottentot-kvinde. Ja. Altså, hvor man netop altså beundrede den der bagdel. Det var dog interessant. Altså, se, hvad de har der. Ikke? Ja. Og der kan du godt se, hvis man så har konstrueret noget tøj til en lille hvid popo, så bliver det svært lige pludselig at få det til at passe sammen. Og der er det jo et virushackerangreb fra hele den kultur, der siger, tak, vi vil kunne godt tænke os et modeideal, der faktisk giver plads til os. Fordi vi kan ikke være her. Mm. Men så skal vi jo igen tilbage til, jamen ideal. Ja. Altså det vi skal, det vi burde have, eller alle ville finde sig bedre tilpas til, er vel på en eller anden måde en accept af, når jamen, der er diversitet. Altså man kan godt være et siv, ikke? Altså fint, hvis man er født som siv, og man kan også godt have, brede røve, store former, og der kan sådan set laves tøj til det hele. Mm. Altså, fordi det er jo lige så... altså forfærdeligt, som lille og tynd som mig, at få at vide, at nu skal man altså have en stor bred røv. Nej, det får man ikke. Nej. Altså, så, men kommer vi til, tror du, altså bliver det ved med at være et ideal, eller noget, der sådan er den store idé i øjeblikket, eller kommer vi til, at der faktisk bliver meget mere diversitet i, hvordan man kan se ud? Altså, der bliver klart mere diversitet, og det er den simple årsag, at penge taler, kan man sige. Der kan vi starte et sted. Når vi har 1,5 milliard arabisk middelklasse på vej, der ikke gider gå i vores tøj, så skal vi nok lære at lave tøj til dem. Mm. Altså, det er der slet ingen tvivl om, og det samme med afrikanerne i øvrigt. Det, der ligesom er i gang nu, det er jo et eller andet, du kan kalde det et paradigmeskifte, eller det er de tektoniske plader, der før dannede det her landskab, de er simpelthen ved at rykke sig fra hinanden og på vej et andet sted hen. Og det er klart, hvis man ikke forstår det, så kan der være meget dybt at falde ned mellem revnerne. Ja. Og med det sagt, så er det jo ikke nødvendigvis indrettet sådan, at så bliver det bare, det bliver så lykkeligt, og der bliver plads til os alle sammen. Men altså man kan sige, det er også hele sådan min interesse for det, der hedder designledelse, det er, at inden for netop designfeltet, siger man, jamen altså, vi har været dem, der har leveret design, for eksempel tøjdesign, ud til en kunde. Mm. Sådan den her, med den her forestilling om, at vi ved bedst, hvad der er godt for jer. Og nu taler man jo om sådan en hel omvending, altså at man bliver meget, meget interesseret i folk, der går, altså det vi kalder brugeren i designverden. Hvad går de rundt og drømmer om? Hvad for nogle behov har de? Hvad synes de er spændende eller dejligt? Og det er i virkeligheden der, vi skal starte med at udvikle vores design. Men det er jo så tilbage til... Ja, og så det er den her omvending igen, der interesserer mig. Ja. Altså nogle spotter, nogen der går rundt og finder, hvad kunne egentlig... Ja, det er jo ligesom den gammeldags måde. Det er, at man havde nogle spotter, der tog ud ligesom sådan antropologer og betragtede sådan nogle unge, trendy mennesker og så meldte tilbage. Den nye måde, det er jo faktisk at have sådan meget mere samarbejde med brugeren i virkeligheden. Altså hvor designerens rolle kan blive fundamentalt anderledes, at man bare faciliterer, at for eksempel du får det tøj, du allerhelst vil have. Og det kræver sådan en fundamental anden måde at fortælle historien om tøj på. Det kræver en fundamental anden måde at producere det på, som er at den her en eller anden vækstende mellem sådan en helt gammeldags dyder som skrædderi, og som klæder dig efter din kropstype, og som kunden er den vigtigste, og så et eller andet meget moderne. Men det vil sige, at store, kæmpe sweatshops i Bangladesh kommer vi måske af med på et tidspunkt, fordi det hele ikke skal masseproduceres på helt samme måde. Altså det er der jo i hvert fald, altså i den her tid, hvor det hele bliver mere og mere transparent, der bliver det i hvert fald svært at blive ved med at opretholde en industri, hvor vi jo for eksempel har nogle kvinder, der får så lidt at spise, så de besvimer, fordi der er for varmt. Altså det er jo... gudskelov, vi har gået op for folk, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Nej, man kan sige, det er jo også en trend, at folk gerne vil have noget, der har historien og stemplet bæredygtigt, ikke produceret af små barnehænder, osv. Altså eventuelt lavet, det skal gerne laves i nogle af vores egne lande, og så nogle steder, så importerer man simpelthen kvinder fra disse langbordistander og sætter dem til at lave en sweatshop i Italien. Ja. Altså. Og det her mærkelige ord bæredygtighed, det ser jeg jo i virkeligheden som bare sådan et paraplybegreb, der handler om, at hele rammebetingelserne for, hvordan vi udvikler den her industri, de er i meget, meget kraftig forandring. Det handler jo ikke kun om, at den her... sådan en gammeldags industrialistiske model med masseproduktion og standardisering, den er ved at have fundet sin udløbsdato. Vi skal finde nogle nye måder at gøre det på. Vi kan ikke længere bare udnytte natur og mennesker til at producere det, så bare smide det væk, fordi der er jo ikke noget væk mere. Verden bliver både mindre og større. Vi har alle de her kæmpe nye befolkningsgrupper, som kræver nogle helt andre æstetiske greb, altså... Simpelthen nogle helt andre fortællinger om, hvad tøj er. En helt ny silhuet, et nyt farvesprog. Vi skal da som designskole, hvor jeg arbejder, vi skal da til at rykke, fordi vi skal da have fat i nogle af de her unge indvandrerkvinder. Hvis vi skal have fat i det marked, så skal vi da stimulere et vækstlag der kan imødekomme dem og forstå deres behov. Så der, på den måde er bæredygtighed, det er jo simpelthen så mange forskellige ting, og det er jo også derfor, det er så utrolig svært, både som forbruger og virksomhed at arbejde med det. Og det tit, så bliver det ligesom kogt ned til, at det er noget med, at vi skal lede efter nogle certificeringer, som der er meget svært at finde rundt i for alle, inklusive dem, der laver tøjet. Og så er der jo endda, kan jeg se, der er jo kommet sådan en, nu sådan en bæredygtighedsæstetik, hvor at når man køber bæredygtigt tøj, så angiveligt, så handler det om, at man skal se sådan lidt blød og økologisk. Sådan økologisk. Det skal, og det skal altså være havregrødsfarvet. Og man skal meget gerne have en kimono, kan jeg forstå. Og det synes jeg jo ikke, det handler om. Jeg synes jo, det handler om ligesom at tage tøjet tilbage til os. Mm. Altså kræve retten til, at jeg skal kunne se fantastisk ud på den måde, jeg godt kunne tænke mig. Tak, kan jeg finde et sted, hvor jeg kan få lov til at bruge mine penge på det? Så vil jeg også spørge sådan lige her til sidst, hvor vi har nogle minutter tilbage. Pels nævnte du på et tidspunkt, ja. Og nu er det jo så meget på vej ud, lader det til. Ja. Altså man hører hele tiden, pels er færdig. Nu den designer opgivet det, den anden designer har også opgivet det. Så Francisco har forbudt salg af ny ja, pels? Ja, men jeg lægger jo mærke til, at pels, det er så kun noget, når det er nuttet pelsdyr. Fordi altså, skind kan man jo sagtens gå i, det er altså også hud fra et dyr. Ikke? Altså, nu så jeg lige tilfældigvis Isabelle Marant. Hun har da skind, altså sådan antilopeagtigt skind i sin ja, eller seneste... Nedersko. Ja, ja, også det. Ja. Altså, men kommer vi hen til, at det er nogle unuttede dyr, vi godt kan bruge pelsen fra, men ikke de her søde? Det der, i forvejen er der sådan en skelnen for rigtig mange mennesker med, at man, altså, man kan jo godt gå åbenbart med skind fra dyr, som man spiser. For der er det et restprodukt. Det er ligesom logikken. Men ikke fra nogen, der kun bliver opdrættet til det. Opdrættet til, at vi bruger kun. Hvilket, jeg synes, det er lidt underligt, fordi det må handle om, hvorvidt det dyr har det godt eller ej. Det må ligesom være præmissen. Og om det, når det bliver dræbt, om det så bliver gjort det under ordentlige forhold. Mm. Altså, det, og om det har andet, levet under nogen ordentlige forhold. Ja, det andet, det kan jeg ikke rigtig forstå, den sondring. Mm. Det kan være, det bare mig, men det kan jeg i hvert fald ikke. Noget, der har interesseret os rigtig meget, det er selvfølgelig, hvorfor er det her materiale ligesom det mest forhatte overhovedet? Hvad er det for en symbolfortælling, som vi startede med at sige, det er jo ikke bare noget skind med hår på, der sidder på et dyr, fordi symbolfortællingen er så meget stærkere. Og nogle af de store udfordringer, som pelsbranchen står med, det er jo, at den her rige dame med pels, som hun jo har købt, hvor hun angiveligt ikke tænker på alle de fattige og dyret og så videre, hun står som sådan noget fuldstændig... Hun er sådan et kinderæg af alt det, vi er på vej væk fra. Så den figur er simpelthen så farlig for dem. Og samtidig med, så det her billede af nogle dyr i bur, det kan vi ikke lide. Nej. Vi vil gerne se nogle glade køer, der hopper. Undtagen hvis, altså, vi vil gerne spise svinekød fra nogle svin, der er holdt på forfærdelig vis. Ja, det kan man så åbenbart... altså, så det er også det med, at der er ikke nødvendigvis nogen logik i det her. Og det er også derfor, det er meget svært at lave sådan en faktabaseret kommunikation, fordi det handler ikke om fakta, faktisk. Det handler om, at vi føler ikke, at det er det rigtige billede. Samtidig med, at der kan ske nogle horrible ting, altså med bygninger, der styrter sammen i hovedet på damer i Bangladesh, eller grise, der har det helt forfærdeligt, eller alle mulige ting. Men det er ligesom ikke det, vi tager, fordi at det er så komplekst det hele, så vi vælger det, vi kan forholde os til. Den her pelsdiskussion, det er jo også, jamen, det er jo en symboldiskussion. Og samtidig kan man sige, at rigtig meget af det, der så sker, når vi kigger på, hvad foregår der med det her materiale, hvis vi lavede en copy-paste på det til resten af modebranchen, så var vi utrolig langt, fordi det her materiale bliver taget så godt vare på og holder sig i brug i så mange år, så tænk, hvis vi gjorde det med alle vores andre materialer, så var vi så utrolig langt. Jeg vil sige, det bliver desværre de sidste ord her i dag. Altså, man kunne godt have talt meget, meget længere om mode, og fra frump til hængerøvsbukser og alt muligt andet. Men det kan være, at vi tager det op igen, simpelthen. Altså... Jeg er så glad for, at vi fik sat det på plads. Ja. Tak skal du have, Else Skjold, fordi du kom. Selv tak. Det var en fornøjelse. Designskolen i Kolding. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Jacqueline Gutteil, og jeg, Lone Frank, selvfølgelig. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7.